第13课 Ma shlomcha? Ma shlomech? Tov, toda. Shlomi tov, toda. Ma shlomchem? Ma shlomchen? Tov meod. Shlomenu tov meod. מה שלמה? מה שלמה? מה שלמם? מה שלמן? מה שלום שלמה? שלמה. בסדר. הכל בסדר.